Ja, zag ik laatst, want ik ben mijn dode cavia kwijt. Ik had zo'n harig ding. Nee, heb ik niet gezien. Oh. Ik ben wel van de trash, zeg maar. Ja. Maar ik ben het niet tegengekomen. Okay. Als ik het nog tegenkom. Ja, want ja, maar ik want zat ik daar. Heb om 9 uur heb ik weer. Ik zat daar. Dat ja. Tafeltje. Met mijn spulletjes. Ja, allemaal. Weet ik. Je hebt en, je gaf en me ik zat, ook. Ja, nee, ik heb ook ik heb niet op de grond gekeken. Maar, ik had hem. Maar ik had hem, ja, het stom is, ik had hem gewassen. Want ik kreeg klachten. Serieus? Ja. Mensen zo. Echt. Wow. Echt. Dat vind ik wel echt hilarisch. Niet zo van. Nee, ik wil niet. Ik wil, nee, echt zo. Oké. Dus je had hem gewassen. Toen was hij eigenlijk een beetje te krap geworden. Dus je had hem gewassen. Dan krijg je hem er niet meer goed overheen. Maar hij was nog een beetje nat. Oh. Dus ik had hem ook al onderweg op de fiets had ik hem al een beetje uithangen. Zo. Maar ja, en toen wou ik beginnen en toen kon ik hem niet meer vinden. Ja, is ergens. Ja. Ik weet wel, ik heb namelijk op het Buikslotermeer een act gezien. Oh, een act. Van Spanjaarden. Ja, en die hadden allemaal die hadden een soort ding. Met allemaal pruiken eraan. Misschien kun je daar wel een cavia van maken. Nee, maar ik zou uitkijken naar een natte cavia. Als ik straks weer een rondje doe. Ik ga om 9 uur ga ik maar even. Oh, is het nog? Kwart voor 9. Oh, oké. Okay. Oh, je weet gewoon wat. Dan ga ik weer even mijn rondje doen. Oh, daar komt iets lekkers aan zeker, of niet? Ik heb, ja, mijn bril is. Ik heb mijn bril kwijt. Al 2 weken. Dat ziet er volgens mij, is dat lekker? Is dat patat, de popcorn? Snoep of wat? Popcorn. Oh, popcorn. Ah, oké, popcorn. Okay, popcorn. Popcorn. Oh, nou, dat is ook gewoon een popcornkraam. Ja. Wil je me nou opnemen? Nou, aan het uitzenden. We zijn live op radio. Oh, serieus? Ja. En ik vind het tot nu toe een van de hoogtepunten van de dag. Oké, ja, ja. Want het is heel informatief. Te gek. Maar ik als ik een natte cavia vind, laat ik je even omroepen. Hoe heet je? Dat je kan, Hans kan zijn natte cavia komen ophalen. Patapoe. Nee, dat zegt er dan niet bij. Oh. Dan zeg ik, Hans kan zijn natte cavia komen ophalen bij de info. Over die speakers, over het hele terrein dan. De natte cavia van Hans natte wil opgehaald is worden gelokaliseerd. Uit het spelletjesparadijs. Uit de Losers Arcade. Ja, deze komt wel uit de Losers Arcade trouwens. De Losers Paradise daar in de hoek. Ja, heb ik gezien. Die, ja, het is een snor. Ja, dat kan ook. Ja, ja of die tenminste, pruik van die... Ik denk dat het een snor is. Ik weet of echt niet zeker. Of pruik van die Spanjaarden. Ja, die Spanjaarden die ziet er ook altijd raar uit, zeg. Nee, dat is echt een stellage vol met grijze pruiken. Echt waar? Maar wat waren ze aan het doen dan met die pruiken allemaal? Ja, met die pruiken deden ze niet zoveel. Ze deden dingen met ladders. Oh. Ja. Met ladders. Ja. Ja, was leuk. Buikslotermeerplein. Zomaar. Oké. Okay. Ja, of was zomaar. Dat van hier? Ja, dat was van hier. Het was een... ah, nee, dat is heel leuk, maar... want ze doen dus ook optredens in de wijk. Ja. En dan hebben ze een pendeldienst, dus dan kan ook iedereen mee. Ja, het is hartstikke goed. Superleuk om zo de wijk te drinken. Want ik bedoel, je kan postertjes ophangen, maar je kan ook... wanneer? Dat was vanmiddag. Oh. Volgens mij is het weer. Samen met een